naszych bogatych doświadczeń możemy wam przekazać niewiele. No, tyle, ile możemy. Zacznijmy od początku. Słyszymy ślinianki. 5 sekund. Mlaszczemy. Dobra. 3, 2, jasna. Wchodźcie. Witamy w serwisie Megafon, gdzie podajemy tylko dobre podcasty. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd. Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl. Serdecznie witamy w kolejnym Megafonie. Dzisiaj sobota, 13 kwietnia, a my zapraszamy na 15 tydzień 2013 roku, czyli kolejny przegląd, kolejne spotkanie z polskimi podcastami. Dzisiaj mamy 38 podcastów, 7 dni, ale zanim przejdziemy do głównej części naszego Megafonu, to mała reklama. Czy wiesz, że Megafon to część naszego serwisu pod nazwą Republic Podcast? Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl. Halo, Kraków? Jeszcze nie zaczynajcie. Redaktor odpowiedzialny. Chciał wam dwa słowa powiedzieć. Proszę bardzo, panie redaktorze, tutaj do tego mikrofonu. Oni słuchają. Serdecznie witamy. Megafon, twój jedyny przegląd polskich podcastów. Tak, to jest jedyny. Nie możesz mieć cudzych przeglądów poza tym. Tylko jeden, tylko ten najlepszy. Zanim przejdziemy do meritum, czyli do przeglądu na naszym forum takim wewnętrznym Republic Podcast, chłopacy napisali mi tak. Nowe podcasty dzisiaj w katalogu, czyli Planetoids, słuchowisko science fiction oraz Android Now, czyli podcast prowadzony przez redaktorów Android Magazine. Można też wspomnieć, że ze względu na chwilowe problemy z RRS-em najnowszy odcinek Tchnienia Grozy wskoczył do katalogu z opóźnieniem, przez to możemy go omówić dopiero w tym tygodniu, czyli odcinek Tchnienia Grozy. Tu mamy jakieś, jak już wspomnieliśmy, maluśkie problemy. No i potem komunikat kolejny. RRS Forum Gadki jest niedostępny. No i jeszcze jeden komunikat. RRS podcastu naszego zaprzyjaźnionego, czyli Anusz Widelec, zmienił się. Chłopacy przenieśli się z Blogspota na WordPressa. Jeśli chcecie odświeżać sobie najnowsze odcinki, jeśli chcecie słuchać tego, co się dzieje w kuchni u chłopaków, zapraszamy na ich stronę i przeniesienie się ze subskrypcją właśnie z Blogspota na WordPressa i tam wszystko będziemy wiedzieć. Zatem dzisiaj zaczynamy. Trochę zimno jest za oknem, nie jest tak fajnie jak tydzień temu. Słonko, ptaszki i w ogóle. Ja mówię troszkę ściszonym głosem, bo jakaś chrypa mnie dopadła, więc lecimy i mam nadzieję, że w 20 minutach się zmieścimy. Jak już wspomniałem, 38 podcastów. Lecimy. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd dobrych polskich podcastów pod nazwą Megafon. Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl. Tak. Promoski, nasz serwis Republic Podcast się rozwija. Jeszcze muszę wam powiedzieć na samym początku, że będziemy mieć nowego prowadzącego. Będzie nowa taka podstacja Megafonu, ale o tym myślę za dwa tygodnie, może za trzy. Na razie robimy testy mikrofonowe, różne inne takie rzeczy. W każdym razie rozwijamy się, nie stoimy w kącie, nie robimy ciągle tego samego. Szukamy nowych możliwości ekspansji i zagarnięcia całego rynku, więc pozdrawiamy wszystkich, którzy chcieliby dać głos w naszym przeglądzie i nie tylko, zatem zapraszamy. A my lecimy już w końcu z tymi podcastami. 38, jak już wspomniałem, czyli piątek, 5 kwietnia 2013 roku, czyli tutaj mamy kontest rozmowy z VIP-ami Freedom in Netherlands and Evils of Democracy. Taki angielski tytuł. Cokolwiek to znaczy. Znaczy ja wiem, ale nie wszyscy muszą znać angielski. W każdym razie kontest rozmowy to jest jedyny podcast, który ukazał się w piątek. Sobota. Tutaj mamy tego towaru troszeczkę więcej, czyli For No Reason. Epizod 21. Nie ma co się pienić, czyli Unfa zaprasza. Mocno muzyczny, troszkę agresywny odcinek i to jest nasz typ tygodnia. Pierwszy. Od razu tak zaczynamy ostro. Bardzo lubię Unfę, bardzo lubię jego montaże i jakościowo jest niedościgniony. Naprawdę, kiedy wspomniany wcześniej Pepe z podcastu o tych, no, tam buraki kroją i szatkują sałatę, powiedział mi właśnie o For No Reason, to słuchałem chyba wszystkich odcinków od razu i mówię, kurde, moje montaże, to w ogóle zapomnij, jest tragedia. A gościu jest niesamowity, czyli Unfa. Nasz pierwszy typ tygodnia, sobota, 6 kwietnia. Drugi podcast, który ukazał się w sobotę, to jest podcast prosty, Bóg i Bogowie. Kolejnym podcast o piwie, czyli odcinek 124, Mad Hatter, IPA, cokolwiek to znaczy, czyli piwo z Ameryki, będzie tutaj omawiane. Kolejnym podcastem sobotnim jest Radio Warszawa Zacisze, komunikacja DKDS, nowy burmistrz. Potem Mało lat o finansach, odcinek 4, powrót do podstaw, czyli podcast poświęcony tłumaczeniu pojęć z podstaw ekonomii. Mało lat i ekonomia, no cóż, taki świat, taki czas, takie życie, każdy może. Coś mówić o ekonomii. Proszę bardzo. Przedostatni podcast, który ukazał się w sobotę, czyli nowiny Wikiradia. 14 tydzień 2013 roku. No i ostatni podcast, który ukazał się w sobotę 6 kwietnia, to jest Fantasmagieria. Podcast 247. Nieskończony szok. Przechodzimy do niedzieli, a niedziela, wiadomo, niedziela będzie dla nas. Japanimation albo Japanimation, zależy jak to lubi, czyli 51 odcinek Podróże biznesowe i bardzo, bardzo fajny odcineczek Gonjabara. Zastanawiałem się nawet nad typem tygodnia, ale w tym tygodniu było troszkę fajnych odcinków, no i tutaj mi nie starczyło pozycji, a redaktor nasz techniczny, czyli Rafał, pozdrawiamy go, mówił, że tylko mogą być 3, nie więcej. Zatem Gonjabar mówi o pociągach, o hotelach. Króciutki odcinek, ale bardzo, bardzo fajny, szczególnie, że moja skromna osoba gdzieś do Japonii się wybiera, więc każdy odcinek no jest najlepszy, jaki może być, i mnóstwo dobrych informacji dla tych, co chcą się wybrać do kraju kwitnących wiśni i wybuchających elektrowni. Zatem jesteśmy ciągle w niedzieli, zostały nam jeszcze dwa podcasty w niedzielę, czyli podcast karpiowy, Simons i Skuty Lodem Terror. Czyli tutaj mamy recenzję bardzo fajnej książki. Książka? To była książka? Albo film? W każdym razie przesłuchałem. Będzie troszkę akcentów gejowskich i nie tylko. Będą ukryte horrory i różne inne rzeczy. Rzadko słucham Karpiowego, ale powiedziałem sobie, a zobaczymy, co tam ciekawego. W każdym razie podobało mi się. Miła, sympatyczna dziewczyna opowiada, recenzuje w zasadzie książkę albo film. No nie pamiętam już, czy to była książka, czy film, ale bardzo miły. Ostatni odcinek niedzielny, czyli Masa Kultury, 39 epizod, czyli Express Infinite, czyli gadamy o nowym Dniu Niepodległości, filmach Marvela i jakichś innych rzeczach związanych z platformą NC+. Tak, coś mi dzisiaj ciężko idzie, jakoś zimno jest w ogóle, chyba dlatego zamarzłem. Wiosna nie przychodzi, globalne ocieplenie, te sprawy wiecie. Poniedziałek, czyli 8 kwietnia, tutaj mamy tych podcastów już dużo, czyli mamy na pierwszy ogień w poniedziałek Deadly Serious, podcast numer 121. Czasem idziesz gdzieś, ale to nie jest internet. Potem mamy Hiperprzestrzeń, Telepatia z 6 kwietnia 2013. Dobrze mówię? Aha, tak, bo oni dają takie, co ostatnio mówiłem w podcaście, dają retransmisję z radio. Potem mamy Kombinat, czyli Martwe Zło. Autor przygotował krótką recenzję filmu, będącego najnowszą odsłoną z serii, o której autor mógłby mówić znacznie dłużej. Coś mi się dzisiaj ten język plącze, przepraszam bardzo. Następnym odcinkiem jest podcast, czyli 45 spotkanie z miłymi chłopakami, czy dłużej znaczy lepiej, i nie jest to podcast, jakby ktoś myślał o tych sprawach, no wiadomo, tylko o grach, czyli rozmawiają chłopacy, czy lepiej grać dłużej, czy lepiej bombać w gierki dłużej, to znaczy lepiej. No w ogóle posłuchajcie sobie, bardzo polecamy, bardzo miło, nawet słuchałem sobie prawie całego odcinka, bardzo miły, sympatyczny odcineczek. Następnym podcastem poniedziałkowym jest Tyflo Podcast, wrażenia z używania Windows 8. Potem Konserwa. Klasycy prawicy w konserwie. No i ostatnim odcinkiem poniedziałkowym jest Jasna Strona Mocy, Agropunk z Rzepczeszyna. Z Rzepczyna, przepraszam, z Rzepczyna. Czyli Rzepczyno... No i mamy wtoreczek. Mamy wtoreczek. Tutaj mamy tych podcastów niewiele. Raz, dwa, trzy. Trzy w zasadzie. Czyli wtorek, 9 kwietnia. Android Podcast. To jest nowa pozycja na naszej liście, w naszej podstacji. Odcinek 47. O, i prolączy mi się ten język dzisiaj strasznie. Potem mamy Radio 9 Lubin. Audycja 199. Ciekawe, co będzie w 200. audycji. Na pewno będą jakieś fajowskie rzeczy. No i ostatni odcinek wtorkowy, czyli Deadly Series. I ponownie, czyli podcast użytkowniczy numer 2. Takie rzeczy. No i mamy środę. Odwyk, Dawid Goliat. Tutaj słuchałem sobie Martina, który opowiadał całą historię Dawida Goliata. Jak to... Obrabiałem wtedy fotki, gdzieś tam robiłem różne rzeczy i w jednej słuchawce chłopaki gdzieś mi coś tam mówili, a w drugiej słuchawce słuchałem sobie Martina. No i jak to Dawid pokonał Goliata, jak mu z kamienia w głowę trzasnął i w ogóle wszystko się pozmieniało. Więc Odwyk, mocna pozycja w tym tygodniu. Polecamy. Potem inny koncept. Jasiek i teatr. Tutaj nasz typ tygodnia, Paweł Duraj. Przed chwilą rozmawiałem właśnie z drugim Pawłem, czyli Pawłem Prokopowiczem, wspomnianym już dwa razy, i mówiliśmy sobie właśnie, jakieś takie sobotne mamy poranne razem przy Markomanii spotkania i sobie gadamy, co się działo w tygodniu i w ogóle i jak to życie płynie i co mają mi wszyć zamiast moich rur, czy Esperal, czy różne inne rzeczy. W każdym razie Paweł mówił, że inny koncept to jest mocna pozycja w tym roku i jak się nie potknie albo nie robi jakiejś przerwy, to na pewno będzie brał wszystko na wstępnej ankiecie w przyszłym roku, więc bardzo polecamy, bardzo fajny wywiad Pawła z aktorem, czyli będzie masa kultury, można by powiedzieć, w innym koncepcie nasz tygodnia drugi. Polecamy. Jeszcze zostały nam trzy podcasty środowe, czyli Dual Shock, podcast numer 136, mamy Swing, komentarz. To jest 137 odcinek i prawdopodobnie przedostatni, bo Swing, no taka mocna pozycja polskiego podcastingu a propos gier i nie tylko, i komiksów, ukazuje się od zarania dziejów, a chłopaki mówią, że już troszeczkę nie mają czasu, troszeczkę nie mają siły, troszeczkę może im się koncepcja kończy, a w tym odcinku po prostu oglądają film kolejny, Powrót Jedi, i komentują, no jak ktoś zna trylogię, albo nawet podwójną trylogię, to chłopacy mówią, że pierwsza trylogia, ta stara, jest bardzo fajna, ta druga ciężko się ogląda. W każdym razie zapraszamy. Chłopacy bardzo, bardzo ciekawie mówią. I cóż, Świat Kamila C, czyli kolejny odcinek środowy. Marcin Kołodziejczyk, Podróże z Big Blue. Tutaj też polecamy ten podcast, przesłuchałem sobie. Marcin, właściciel biura podróży Big Blue, jakieś problemy na samym końcu wyszły z urzędami skarbowymi, te sprawy. W każdym razie bardzo fajnie opowiadał o początkach podróżowania w czasach demoludów, w czasach właśnie zimnej wojny i stanu wojennego i te sprawy. I dużo fajnych rzeczy mi się też nasunęło, właśnie jak jeżdżenie Ikarusem do Włoch, jeżdżenie Ikarusem gdzieś do Hiszpanii. Takie ja miałem podróże, a Maciej też, Marcin, przepraszam, także jeździł różnymi jelczami, innymi rzeczami po świecie. Polskie realia podróżnicze właśnie z początku lat 80., 90. i jak to wszystko się zaczynało. W każdym razie bardzo polecamy. Też nie za często słucham Kamila Cybulskiego, ale ten odcinek jakoś tak, nie wiem, przypadł mi do gustu i bardzo polecamy. Nie typ tygodnia, ale dobra, spokojna i ciekawa rozmowa. To był ostatni podcast środowy. W czwartek mamy tych podcastów, oj, znowu dużo, więc muszę się spieszyć. Megafon co tydzień 20 minut tylko, więc lecimy. Czwartek, 11 kwietnia, Tyflo Podcast, Text Grabber plus Translator, czyli tutaj podcast dla tych, którzy nie widzą, dla niewidomych. Następnie mamy Nieczyste Zagrywki, odcinek 175, Nieczy Ściśle. Kolejny podcast, taki growy, można by powiedzieć, ale właśnie podcasty growe przejmie od nas niedługo inny człowiek i nie będziemy się tym zajmować pobieżnie, a będziemy omawiać to konkretnie, ale to myślę za 2-3 tygodnie wszystkiego się dowiecie. Dalej lecimy, kolejny odwyk, czyli Rozczarowany Bogiem, No cóż, kolejne spotkanie odwykowe. Następnie mamy Nadgryzieni, odcinek 121. Fuck you very much, cokolwiek to znaczy. Nie słuchałem, nie było czasu, ale to jest kolejny podcast dla tych, którzy lubią jabłka, którzy lubią komputery, te lepsze. Tutaj pozdrawiamy Roberta Kesslinga, który no nienawidzi wszystkiego, co ma i z przodu. W każdym razie Nadgryzieni, 121 odcinek, polecamy. Następnie mamy Samosie, odcinek 104, tutaj kolejny nasz typ tygodnia, trzeci i ostatni, bardzo miły, sympatyczny, taki gościowy odcinek o emigracji, o tym, co nas łączy, to nas dzieli. Gosia siedzi w Niemczech od dawien dawna i mówi o tym, co się działo w Niemczech, a mówiące te słowa też gdzieś tam daleko siedzi. W każdym razie dużo pozytywnych i podobnych rzeczy mieliśmy wspólnych. W każdym razie typ tygodnia, kolejny, trzeci Samosia, odcinek 104 o emigracji, o Niemcach i dlaczego Niemcy są brzydcy, skąpi i w ogóle szwajne te sprawy. Szwajne też tam będzie w każdym razie. Radio SK, czyli 109 odcinek, wiadomości z martwej strefy, to już 23 edycja. Wiadomości z martwej strefy. Potem mamy Z mikrofonem wśród zwierząt. Tutaj Krzychu Sobieraj bardzo ciekawie mówi, taki znowu po raz czwarty wspominamy podcast Anusz Widelec, ale Krzychu też o nim wspomina, czyli wrzuca bigos na patelnię i piecze, albo gotuje, albo podsmaża. Mama mu dziś wyjechała, więc Krzychu nie chcąc głodować, odmraża bigos. Bardzo miłe takie krzychowe gadanie. Przedostatni odcinek w czwartek, czyli raport Martina, gry wieczorową porą. Ja mam słabość do Martina, przesłuchałem odcinek. Martin troszkę przeklina, troszkę zabija, troszkę też żeni. Dla tych, co chcą się dowiedzieć więcej, to posłuchajcie w zasadzie raportu Martina. Jan Fioror zaprasza, to jest ostatni odcinek czwartkowy, czyli najmniejszy prezydent. Najmniejszy, dobrze, to chyba o dwóch mówią, bo tam dwóch ich było w zasadzie, ja nie wiem nigdy, który był który. W każdym razie zaczął Smoleńskiem i potem skręcili w waluty, tak jest opis. Ja sobie posłucham, lubię Fiora, no i lubię jego gadki i jego podcasty. W każdym razie zapraszam was do przesłuchania ostatniego odcinka Jana Fiora, to był czwartek. Teraz mamy piątek, czyli 12 kwietnia. Historia okolicko z Tancina Jeziornej. Jeziorny, tak to się powinno nazywać. Odcinek drugi, Młyn w Jeziornie Oborskiej. Tutaj drugi odcinek. Godaj znowu gada z szafy albo z łazienki, czyta cudze teksty, no ale dla tych, którzy właśnie chcą coś się dowiedzieć o momentach, gdzie żyje nasz Batman, proszę sobie posłuchać. No, nic, mówiąc szczerze, nie chcę tutaj spoilować, nic tam ciekawego, ale warto się dowiedzieć zawsze, warto wiedzieć więcej. Przedostatni odcinek w naszym przeglądzie w tym miesiącu to, w tym tygodniu, przepraszam, Kombinat, zapowiedź wywiadu z D. Wódzkim. D. Wódzki. Nie mam pojęcia, kto to jest D. Wódzki, ale zaraz pod odcinkiem możemy się dowiedzieć, że to jest artysta znany z kręgów muzyki rozrywkowej. No i ostatni odcinek w tym tygodniu, Teoria Chaosu, audycja z 5 kwietnia, Smoleńsk, co wiemy po 3 latach analiz, tak, bo to był tydzień smoleński, w telewizji National Geographic na kanale w zasadzie pokazali, jak to wszystko się działo i w zasadzie tak jak sobie to wszystko tam ubzdurałem w głowie po tym miesiącu czy dwóch, te 3 lata temu, tak samo pokazali w tym programie, żadne zamachy, żadne wybuchy, troszkę tutaj osobiście powiem, w każdym razie. No cóż, katastrofa. Dużo rzeczy, które się złożyło na to, co się stało. Niestety podzieliło to ludzi w naszym kraju i nie tylko, bardzo, bardzo, bardzo za to, za co jest mi smutno. No niestety, polityka to jest największe świństwo i chłami gówno na świecie, więc z tym optymistycznym momentem, stwierdzeniem kończę ten przegląd. Zapraszam na przyszły tydzień. Myślę, że będziemy wprowadzić w dwójkę. Może jakaś niewiasta będzie, w każdym razie zapraszamy i cóż, to był kolejny megafon, kolejne podsumowanie. No wiecie, podsumowanie tego, co się działo w polskim podcastingu w ostatnim tygodniu. Dziękuję za uwagę. Mówił jedynie słuszny megafonowy. Dobranoc. Nie, do usłyszenia. Czy wiesz, że Megafon to część naszego serwisu pod nazwą Republic Podcast? Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl.